Хадзіць давялося доўга, аглядалі палі не вельмі добрыя, аглядалі бровар і здалёк багадзельню. Ля сцежкі, што вяла туды, выпадкова падслухалі размову дзвюх старых, стаялі абапіраючыся на кіі. «Ты куды ідзеш? А? Куды ідзеш, кажу? А, у інвалідны дом. Ну і як там? Нішто». Кормяць хаця добра? Добра. Цэбар крупніку дадуць на тыдзень, акрамя сухога. То хочаш адразу з'еш, хочаш раздзялі. І гэта размова сапсула хлопцу ўсю радасць ад ургі, касюнькі і алмы. Не ўзнімаючы вачэй, ён глуха спытаў бацьку. Гэта праўда, што ім адразу даюць? А што ім дрэнна? Але чаму адразу? Селі адпачыць у парку на лаўцы з неашкураных бярозак. Бацька пакручваў хвалісты бялявы вус, з усмешкай паглядаў на сына. Яго загарэлы твар здаваўся аліўкавым ад рухомага ценю дрэў. Добры ты, сыня. Я вось купіў у матчынага траюранага брата ў кроера цукраварню. Прыйшоў, аж работнікі ўсе ў масках. Каб не елі цукру. Гэта кроер прыдумаў. Ну і дурань, сказаў сын. Я і чуў, што гадзюка. Ды і не ў тым справа. Нельга дазволіць такога здзеку. Што яны быдла гэтыя людзі, ці што? Я зняў. Але ж нельга дагаджаць. Будзеш салодкі, згінеш. Багацце аднаго чалавека на ўсіх не выстачыць. Ведаеш, колькі дваран на Магілёўшчыне? Не. Патомных нешта каля 27 тысяч. Асабістых каля 3,5, але гэта я не ўлік. Дык вось з гэтых 27 тысяч маюць права голасу на выбарах у губернскі сход толькі 582. А сялян у губерніі 87 561 душа. Па 3 душы на аднаго двараніна. Дробная шляхта — гэта бочка з порахам. Ненавідзяць і нас, і сялян. А ў цябе з братам 7 000 гаспадарскіх душ. Ты з часам 29 000 будзеш уладаць. Трэцяй часткай усіх душ губерні, не лічачы тых, што за яе межамі. І калі будзеш даверліва глядзець у драпежныя зяпы, жывога праглынуць. А нашто яна мне патрэбна, тая трэцяя? Спытаў Алесь. Бацька слупянеў. Ну, хаця б для таго, каб быць добрым да большай колькасці хрысціян. Ты не кроер, не хаданскі, не таркайла. Нашы людзі Бога моляць, каб не трапіць ад нас да іх. Всё адно гэта нікуды не варта. Хай добры ты. Хай добры буду я. А што як памрэ? Яны ж тады сваякам пяройдуць, напэўна, тым. Куды ж такі парадак варты, калі чалавек не ведае, што з ім будзе заўтра? І людзі на вёсцы так гавораць і, пэўна, баяцца. З намі нічога не зробіцца, сказаў бацька. Не тое перажывалі. 800 год за плячыма. І вера ў будучае. Я не баюся ні чумы, ні вайны, ні палітычных забойстваў, ні руднікоў. Хвала Богу, усяго было. Горшага не будзе. Памаўчаў, водзячы прутком па пяску. Справа ў тым, што ты належыш да самай дзіўнай суполкі на зямлі. У гэтага клана было славутае і грознае мінулае, але і тады ў яго не было імя. У гэтага клана сучаснае, горш за якое цяжка знайсці, і будучае, што губляецца ў тумане невядомага. Гэта грамада не мае свайго аблічча і пагражала калісь ордэнскім землям. У яе няма душы, і яна выклікае магутны выбух сіл у кожнага суседа, што датыкнецца да яе. Тады яна дае такія ўзлёты генія, што ўсіх бярэ здзіўлення. Часам яна знікае, як рака пад зямлёй, каб усплыць у зусім нечаканым месцы. Што хвілінна гіне і адначасова жывучая, як ніхто. У цябе няма адзнак, і менавіта ў гэтым вялікія твае перавагі. Ты бязлікі, і ты многатвары, ты нішто, і ты ўсё. Ты кладоўка самых неверагодных магчымасцей, і ты ганарыся гэтым, ганарыся сваёй магутнасцю, ганарыся тым, што ты гэта ты. Пан Юры паглядзеў на постаць сына і раптам спахапіўся. Ах, Божа, ты ж яшчэ шмат чаго. Ды добра, добра. Я, ці разумееш, і гаварыць не магу. Не мая гэта справа, я чалавек просты. Вось паляваць ды сабачнічаць, это ўжо іншае. Зноў абмінулі дом з серабрыстымі фантанамі італьянскіх таполяў. Ад бакавога ўвахода ў яго цягнулася вузкая алейка. У канцы яе стаяў той круглы павільён, што заўважыў Алесь, пад'язджаючы да Загоршчыны. Дах гэтага павільёна перарываўся па кругу суцэльным шкляным акном, а вышэй шкла ўзносіўся зграбны круглы купал. «Царква ці што?» – спытаў Алесь. «Это карцінны павільён. Зрэшты, ты пакуль мала што яшчэ зразумееш. Я хачу табе паказаць толькі адну карціну». І ён адчыніў дзверы. «Тут, брат, ўсё ёсць. Лепшая калекцыя толькі ў твайго дзеда. Вось, глядзі». Проста перад імі вісела на сцяне даволі вялікая карціна ў цяжкай, пацямнелай ад часу золатой раме. На карціне быў пейзаж, якіх не бывае, празрыста-блакітны і няўлоўны. «Мантанья», — сказаў бацька, — «славуты італьянскі мастак». Пейзаж праглядаўся праз галіны высокай яблыні з залацістымі пладамі, а пад дрэвамі ішоў кудысь малады чалавек і вёў за аброць белага каня. На чалавеку была круглая шапачка. Доўгія рукавы дзівоснага ўбору адносіў вецер. У чалавека былі цёмна-шэрыя вочы і прамы нос. «Увесь дзень думаў, на каго ты падобен», — сказаў бацька. «І вось успомніў. Ды гэта ж ты! Гэта ты з белым канём. Гэта ты і ўрга, як дзве кроплі вады. Ах, як не адступаў ад Алеся ўсе гэтыя дні белы конь. І ўсё гэта было як сон. І вось цяпер ён сам Алесь ішоў з белым канём у нейкую блакітную далячынь.